การเจริญสติคืออะไร ห้าจุดหนึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่ารากเหง้าของความทุกข์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาคือความไม่รู้ความจริงของทุกข์คือรูปนามขันธ์กายใจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดความอยากคือตัณหาความยึดถือคืออุปาทานและความดิ้นรนทางใจคือภพเพื่อจะให้กายใจนี้เที่ยงเป็นสุขและบังคับได้ตามใจปรารถนาความดิ้นรนนั้นทำให้เกิดความทุกข์ทางใจซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากความทุกข์ของรูปนามขันธ์กายใจที่เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วหากสามารถรู้เห็นความจริงของรูปนามขันธ์กายใจได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของตนที่บังคับได้จนจิตปล่อยวางความยึดถือกายใจจิตจะหมดความอยากความยึดถือและความดิ้นรนทางใจโดยอัตโนมัติความทุกข์ทางใจเพราะความอยากความยึดถือและความดิ้นรนก็จะหมดไปจิตจะเป็นอิสระจากขันธ์พรากออกจากขันธ์อันเป็นกองทุกข์และเข้าถึงสันติสุขอันแท้จริงหรือนิพพานดังนั้นการจะทำลายรากเหง้าของความทุกข์จึงต้องมีวิชาหรือปัญญาทำลายความไม่รู้ความเป็นจริงของรูปนามขันธ์กายใจอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ลงไปให้ได้5.2 การทำปัญญาหรือความรู้ให้เกิดขึ้นนั้นพวกเราเคยชินที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการเก่าๆได้แก่ 1. การรับการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ของผู้อื่นด้วยการอ่านและการฟังและ 2. การขบคิดใคร่ครวญในเรื่องนั้นๆซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนรู้วิชาการอื่นๆแต่การทำความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องอาศัยการหาความรู้โดยอีกวิธีการหนึ่งเพิ่มเติมจาก2วิธีแรกคือ 3. การเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ของรูปและนามตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะการรับฟังความรู้ของท่านผู้อื่นให้เราได้เพียงความจำส่วนการคิดก็ให้เราได้เพียงความคิดทั้งความจำและความคิดอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ทั้งนี้ในเบื้องต้นเราต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านและการฟังแล้วนำมาขบคิดใคร่ครวญเพื่อให้รู้ถึงแนวทางของการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ของรูปและนามได้อย่างถูกต้องต่อไปซะก่อน 5.3 การแสวงหาความรู้ด้วยการอ่านการฟังและการคิดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วในที่นี้จึงจะข้ามไปกล่าวถึงการแสวงหาความจริงด้วยการเจริญสติอันได้แก่การเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ของรูปและนามโดยการระลึกรู้ถึงสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง